Книга пророка Захарії, розділ 14. Ось надходить день Господній, коли ділитимуть твою здобич посеред тебе. Бо я зберу усі народи на війну проти Єрусалиму, і місто буде здобуте, і розграбовані будуть будинки, і знечищене буде жіноцтво. І половина міста піде у полон, решта ж народу не буде викорінена з міста. І тоді виступить Господь, і буде воювати проти тих народів так, як він воює під час бою. І його ноги того дня стануть на горі Оливній, що проти Єрусалиму, на схід сонця. І гора Оливна розколиться надвоє, на схід і на захід, так що долина буде превелика. І половина гори посунеться на північ, а друга половина – на південь. Ви втечете долиною моїх гір, бо долина між горами сягатиме аж до Ацалу. Ви утечете, як утікали від землетрусу за Осії, юдейського царя. І прийде Господь, Бог мій, і усі святі з ним. І станеться в той день, і світла не буде, а буде мороз і холод. То буде один день, відомий Господові. Ні день, ні ніч, під вечір буде видно. Того дня потечуть живі води з Єрусалиму. Половина їх до Східнього моря, а половина до Західнього. Так буде літом і зимою. І Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде єдиний, і єдине його ім'я. Увесь край стане, мов Арава, від Геви до Риммону, на південь від Єрусалиму. І він буде вивишений і стоятиме на своїм місці від брами Веніямина до місця першої брами, до наріжної брами і від башти Хананела до царських виноток. І житимуть у ньому, і прокляття більш не буде, і Єрусалим стоятиме безпечно. Ось яка буде кара, що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму. Тіло їхнє гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхній гнитиме в їхньому роті. Того дня між ними буде велике замішання від Господа. Вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматися проти руки сусіда свого. Юда теж воюватиме в Єрусалимі. І позбирають скарби всіх навкруги народів. Золота, срібла та одежі буде велика сила. І така сама кара поб'є коней, мулів, верблюдів, ослів та всяку скотину, що буде в тих таборах. Як оця кара? Усі, що зостануться з усіх тих народів, які прийшли проти Єрусалиму, будуть сходити щоранку, щоб поклонитись цареві, Господові сил, і будуть святкувати свято кучок. Коли ж якась із родин на землі не піде в Єрусалим, щоб поклонитись цареві, Господові сил, дощу на них не буде. Коли єгипетська родина не зійде і не прийде, то на них упаде та кара, якою Господь поб'є народи, що не прийшли святкувати свято кучок. Така кара буде на Єгипет і на всі народи, що не прийдуть святкувати свято кучок. Того дня на дзвониках у коней буде написано: «Посвячене Господові», і казани в Господньому домі будуть мов чаші перед жертовником. Кожен казан у Єрусалимі та в Юдеї буде посвячений Господові сил. І прийдуть усі ті, що жертвуватимуть, візьмуть їх і варитимуть у них. Крамарів більш не буде в домі Господа сил у той день».